Anong oras na? Dito kami sa studio ngayon eh. Sabi ni Mike, tatawag siya. Ito, bakasan na to. Teka, sa may phone ko. May sasabihin daw siya eh. May gusto ko sabihin at merong itatanong. Miss, alam mo to sa akin, ringtones ng mga songs. Ganda nga pala ng hinira ninyo ni Bong. Hanggang ngayon, di ba kamot ang bumungang kurikong. Lyrics ko, umabot sa may meeting, sa may bibigong. Tribal ba? Ayaw ko nang bubuo ng bilabong. Kung saan saan na lang ako hinihila chong. Parang todo kiturot, pinipihit aking utong. Sa sobrang lagali, kulang sa balo. Sa dami ng hampas, naubusan na ng pako. Akin ang ang martilyo, sila'y panay pangako. Pukpukin ko nga yung ulo ng duwag na aso. Grat, alam mo yan, kahit nga si Picasso. Dayos, nagbigis, kaninong pangbato. Kaya ang labo, dahan-dahan ang pagbuhos ko sa tabo. Mahal ang tubig, wala pang tubig. Suicide, wala ting lupit. I want my movie. Hukay, see you when I go na ng roti. Martilyo lang pala ang hanap ko, Aristotel. Baka sabihin na naman nila ako'y pumapapel. Hawak ng kabao, liganado po. Martilyong ito, mahigpit. Nung siya'y si Totoy Bato. Kaya pwede bang sumingin? Yes. Kahit no, ang sagot nila malimit. Ang aking hirin, please. Aris, tuktok lang ako ng pungpok. Siguro baon na ngayon, no? Pasok pa. Don, uy, yan ka pa ba? Aris, alam ko, classic yung album na yan. Kailangan makasingit ako dyan.